بیسرانی عزیزی رادوی دنگ سلاوتان لیبیو ام کاتتان باش احمد حمیدم خوشحالم جاری کترات مو خزمدی و عزیز با پیشوش کردنی القه چینوی لبرنامه پرسی ازانم برنامه پرسینی امرومان تایبتا با قصو باز کردن لسر شاری کلار و جغرافیه که و دولمندی شاری کلار و پیگه که حوکاد و گشه کردنی دانشتوانه که لماوی که کماگه گشه که زوری کردوه و دواتر روبری سوزایی لکلاره چونه و گفتگوی که چه روپر لسر شاری کلار بگشتی و میوانداری برریز مقداد شاکلی مامستای زنکوی گرمیان حوکاد مامستای لبشی جغرافیه که توی جنوی که لسر شاری کلار کردوه امرو میوانی برنامه پرسین با قصو باز کردن لسر شاری کلار مامستای مقداد بخیر بی زور سپاس بنای خوی گورو مهربان سپاس با رادوی دنگ با ام در فتح مامسا اموی سرطای برنامه که من با او دست بیب کن گرنگی ام توی جنوی که لسر شاری کلر کردو تا لچی های او چون بو که اوود با باش زانی که توی جنوی که لسر شاری کلر انجام دی بله طبعا شاری کلر شاری که تازه به نسبت شارگانی تری یاریمی کرسانه بایا کرسته که خواه بو که تاگو یساو که پیویس لیه کلنه که وای لسر نکراوه بوی اما هستاین با انجام دانی لیه کلنوی که چه روپر بطایباتی لبوار بشر یکیا بوی اما باسی کلار من کردوه لبیدایی و که سردمی گوندی پیالین دواتر حتاکو سالی 2011 شاری کلار همو تا نزانن لسالی 1970 لبسوهشت دو با مرسومی کوماری احمد حسن بکر کرابا ناوندی قضا و یکی که لو شارانی که لدیو یکسر کرابا قضا مرحله ناحی نبری ام شارا او کاتا تنها بریتی ولا سی آوائی آوائی اوی که سپی اوتری گوندی کلاری کن ایسا که لگرگکان هروها آوائی بنگرد و همان شوی که لگرگکانی شاری کلار هروها آوائی علو محا یسایش شکه لگرگکانی کلار بناوی گرگی گازینو ام سی آوائی لو کاتیا جماری دانشتوانین تنها 1064 کس بوا با پی سر جماری سال 1947 جماری دانشتوانکی 1064 کس بوا بلا هم دواتر لسر جماری 1957 جماری دانشوانکی تاراده یک برزو بو 1286 کس ایم خوبان زنین تعدادی سکانی سر جماری دانشوان لعراق بو ده سال جالک انجام دره بو بینی من لسال 1977 و تا 7 سال دوی کردنی کلار با سنتری قضا جماری دانشوانی برزو بو 9177 کس طبعا پیش رو بچین اصر گشه دانشوانه کهیشی از این امال ششی یانزی 1975 به همان شو به مرسومی کماری کلار لپارزگای کرکوک دابرین راو خرای اصر پارزگای سلیمانی امیشا بیگو من حکاریه حکاری سیاسی حکاری اداری لپشت و بوا و اویش رونه بو کم کردنوی هجمونی دانشوانی کرکوک بو که رجی گیزوری همو کرده ولگل اویشا هنانی جماری کی زور عرب بو پارزگاکا و دابرانی قضاکانی کلار و قضای کفری و قضای دوز و قضای چمچمال ناوندی پارزگای کرکوگ امیشا وکو اوگوتمن وکاری کی سیاسی لپشت و بو کم کردنوی ریجی دانشوانی کرد به همان شو بینی من جماری دانشوانی شاری کلال سال 1918 با شیوه گیزور برچاو برزو بو 63,102 کس امش ببراورد لگل سال 1917 ریجه دانشوانه که 21,100 بوا امش طبعا لروی جغرافی دانشوانه با ریجه گیزور برز و ریجه گی شاز ده انره حالت گیزور شازه چونگه جغرافی دانشوان که تک باسی گشک دانشوانه که زور کم بیه یک و نیو لسطا و زوری زیاد بیه سی لسطا اما لیره بینی من 21.2 لسطا بوده بینی او حکارانی که پیشتر باس من کرد کلار که گشکنی که زیاد پیویز برچای بخواه بینی یکی اکلو حکارانی شا هنانی زور کردکانی قضای خانقین نوشکانی قضای خانقین و هنان و نشجی کردنی لشاری کلار لگل اویشا جماری که زور گوندنشینان بە هۆکاری بە هەمان شێوە عسکەری کە دواتر کارەساتی ئەنفالی بەدووا بوو هێنانیان بە هەمان شێوە لە گەڕەکانی شاری کەلارە نیشتەجێ کران. شاری کەلار لە سەرژمێری ساڵی 2002 هەرچەند ئەمە سەرژمێریکی ڕسمی نییە، بەڵام ئەو ژماری کە دەست کەوتووە لە ئاماری سلێمانی ژماری دانیشتوانی بەرزەوە بووە 90515 کەس، و ئەم ژمارە دیسانەوە زیادی کرد بووە ساڵی 2012 بووە 132,997 کەس تەنها لە سنتەری شاری کەلارە. بێگومان ئەمەیشە ئەبینین لە دوای ساڵی 2003 کە سقوطی سەدام و ڕژێمی بەعس، ئەم جاریان کۆچ بووە هۆکاری زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان لە کەلار، و کۆچی زۆرە ملێش نەبوو، کۆچی بەخواست بوو لە لادیەکانەوە بووە شاری کەلار. و ئێمە ئەمە بە کارەسات دەزانین بەڕاستی، چونکە بووە هۆی کشۆڵکردنی گوندەکان بە شێوەیەکی بەرچاو و هاتنی ئەو گوندنشینانە بۆ گەڕەکانی شاری کەلار، و دواتر لەلایەن حکومەت و شارەوانیەوە ژمارەیەکی زۆر زەوی دابەش کرا بەسەر فەرمانبەران و هەموو شەریحەکانی تری حکومەتە، بۆی ئابینی ژمارەی دانیشتوانی کەلار بەو شێوە بەرزۆ بوو. مامەسا، ئەمە پرسیاری ئەو لێ بکەم لە سەرەتا باسێکر کە کاتێک کەلار کراوە بە خەزاکە ژمارەی دانیشتوانەکەی وەکو چۆن بڵێ کەم بووە، بە ڕێژەیەکی بەرچاو ژمارەی دانیشتوانەکەی زیادی کردووە، و ئەم هۆکارانە چین کە وای لە کەلار کردووە کە ژمارەی دانیشتوانەکەی بەردەوام لە زیادبوو نابێ، و ئەگەر بتانی مەسەن ئەوەی کە لە توێژنەوەکەتا بە دوایە گەڕاوی یان سێرچوو بۆ کردووە، دواترین ئامار لەسەر کەلار و لەسەر ژمارەی دانیشتوانی هەبێ لە ئێستای ژمارەی دانیشتوانی کەلار گەیشتۆ بەچەند یاخود بە چەند مەزەندا کرێ نزیکەی چەند بێ؟ طبعا زانینی ژمارەی دانیشتوان بە تایبەتی لە هەرێمی کورسانە سەتاسەت نییە، چونکە تا ئێستا سەرژمێری دانیشتوان وەک پێویست نەکراوە، بەڵام ئەو ژماری کە بەردەست ئێمە کەوتووە لە ئامار و لەلایەنە تایبەتمەندیەکان لە ئێستاە ژمارەی دانیشتوانی کەلار لە سەرووی 250,000 کەسەوە بێ، و ئەمەیشە هۆکارەکەی دیارە بەهۆی شەڕی داعش و کەلار سنووری لەگەڵ ناوچە عەرەب نشینەکانە ژمارەیەکی زۆر ئاوارە ڕووی کردێتە شاری کەلار و تێدا نیشتەجێ بووە. ئەمە بووەتە هۆکارێک بۆ ئەوەی ژمارەی دانیشتوانی کەلار بەردەوام لە زیادبوو نابێ. جگە لە مەسەلەن هاتنی ئاوارە ئەوانی کە پێشتر باسی کرد، هەر لە پێش ئەوەش کە شەڕی داعش و مەسەلەن هاتنی ئاوارە هەبێ، ژمارەی دانیشتوانی کەلار هەر لە گەشەکردنێکی بەردەوامە بۆ زیاد لە شارەکانی دیکە، یعنی گەشەکردنەکەی پێوە دیار بووە. هۆکاری ئەمە چی؟ یعنی بۆ ئەمە واکە کە یعنی مەبەستەکە پێگەی کەلارە یان شوێنی کەلارە بۆ ئەوی کە ئاوە ژمارەی دانیشتوانەکەی زیاد بکات؟ بەڵێ، کەلار لە ڕووی پێگەوە پێگەیەکی زۆر گرنگی هەیە، بە خێرایەک ئاماژەی پێ بکەین ئەکەوێتە بەشی باشووری ڕۆژەڵاتی هەرێمی کورسانەوە کە تەنها 34 کیلۆمەتر لە مەرزی پەرێسخانەوە دوورە، هەروەها 140 کیلۆمەتر ئەکوێ دە بەشی باشووری پارێزگای سلێمانی، و 170 کیلۆمەتر شەکوێ دە بەشی ڕۆژهەڵاتی پارێزگای کەرکووک، و 175 کیلۆمەتر شەکوێ دە بەشی باکووری پارێزگای دیالەوە. بێجگەلەوە ناوچەیەکە ئەکوێتە نزیکی بانەکانی کەرکووکەوە، و لە ڕووی پێگەوە ناوچەیەکی گرنگە، و لە ڕووی ئیداریشەوە ئێمە ئازانین لە ساڵی 2007 بەولاوە کەلار بووە ناوەندی ئیدارەی گەرمیان، و ژمارێکی زۆر فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی، و دواتر ئیدارەی گەرمیان خۆی کە ئێستا تاڕاکوتاک و ڕادێکی زۆر ڕۆڵی پارێزگایەک ئەبینێ تێدەکرایەوە، ئەمانە بووە هۆی ڕاکێشانی ژمارەیەکی زۆر لە فەرمانبەر و لە هەموو چینەکانی تر بووە ناو شاری کەلار. لەگەڵ ئەوەیشە لە ئەنجامدا دروستبوونی یا دامەزراندنی زانکۆی گەرمیان بوو، بە هەمان شێوە زانکۆی گەرمیانیش خاڵێکی وەرچەرخان بوو بۆ گەشەی دانیشتوانی شاری کەلار، ئەمیشە بووە هۆی ڕاکێشانی ژمارەیەکی زۆر لە خوێندکار و ژمارەیەکی زۆر لە فەرمانبەر و بە هەمان شێوە مامۆستا و نیشتەجێبوونیان ناو شاری کەلارە، عاملێکە بۆ گەشەکردن و پەرەسەندنی ژمارەی دانیشتوان لە شاری کەلار بە هەمی بە شێوەیەکی بەردەوام. مامەسا مەقداد، گەشەکردنی ژمارەی دانیشتوان بەو شێوەی دیتۆرەی کە پێشتر باست کرد، و ئەوەی کە ئەو هۆکارانی کە ودت هۆکارن بۆی کە ژمارەی دانیشتوان گەشەکردنی بەرچاو بەخۆوە بینێ، ئەم گەشەکردنە خاڵی لاواز و خاڵی باشی چییە؟ یعنی تا چەند گرنگە بۆ شارێکەوە گەشەی بەردەوامی تابێ و خاڵە خراپەکانی چییە؟ بێگومان گەشەکردن ئەگەر لەگەڵیا پلانت نەبێ کارەسا دروستە بێ، چونکە تۆ کە ژمارەی دانیشتوان زیادی کرد خواستیش زیادەگا، خواست لەسەر هەموو شتێک، هەموو ئەو پێداویستیانە و هەروەها قسەیکیشی ئەڵێ پێداویستی دایکی داهێنانە. بۆیە تۆ ئەگەر هەر گەشە بکرێ و لە بەرامبەرە نەتوانێت خزمەتگوزاری هەموو کەرتە خزمەتگوزاریەکان لە ئەوەی کە پێوترێک ژێرخانی ئابووی ئەوەی کە پێوترێت سەرخان دابین نەکرێ بۆ دانیشتوان کارەسا دروستە بێ، فەوزا دروستە بێ و ئابێتە هۆی ناشنیکردنی شار، هەبێتە هۆی ناشنیکردنی سیمای شار و جۆرێک لە جۆرەکان ناڕەزایی دانیشتوانیشی لە دروستە بێ. بۆیە لە بەرامبەر گەشەکردنی دانیشتوانە تۆ ساڵانە بێگومان ژمارەی خوێندکارت زیادەگا، ساڵانە ژمارەی شەریحەی تر زیادەگا، فەرمانبەر زیادەگات و ئابێت بەردەوام مەکتەب دروستکەی، بەردەوام خەسەخانە دروستکەی، بەردەوام پارکت هەبێ بۆی خەڵک تیا کات بەسەر بەرێ. ئەگەر هاتوو ئەمانە دروست نەبێت، ڕێگاوانت پێویستە فراوانترکەی تۆ کە دانیشتوان زۆر بوو، سەیارە زۆرە بێ، ئزدحامی دروستە بێ. لەبەرەوە لەگەڵ گەشەکردنی دانیشتوانە پێویستە پلانێکی تۆکمە هەبێ بۆی بتوانی ببێتە شارێک بە شێوەیەکی منەظەم، بە شێوەیەکی ڕێکوپێک ژیانی ڕۆژانی خۆی بتوانی بارێتە سەر. ئەگەر ئەمانە نەبێ، ئەوە ئەبینین کارەسا دروستە بێەوە. ئێمە نمونە مەشمان هەیە لە شارەکانی جیهانە، مەسەن شار هەیە شارێکی هەژار نشینەوە شاری قاهیرە، وە ژمارێکی زۆر دانیشتوانی تایە بۆ هێزەرەکەی فەوزا دروستە بێ، بەردەوام گەڕێکی تەجاوزەیە، بەردەوام نەتوانراوە مەسەن خزمەتگوزاری ئاوەڕۆ هەبێت، یعنی گەڕەکەکان پیسن، گەڕەکان شوێنی پاکردنەوەی گەڕەکان داننراوە، یان ئەوەی کە پێوترێ ریسایکل، ئەو شتانە ناو گەڕەکانە نییە. بۆیە ئەبینی ئەبێتە هۆی پیسکردنی شار و دروستبوونی فەوزا ناوشارە، بەدەر لەوەی شانە جار نەخۆشیش ناوشارە پیابێ بەهۆی پیسبوونی شارەوە. بە پێو لێکۆڵنێت تۆ لەسەر شاری کەلار کردوتە، ئەم ژمارەی گەشەکردنی دانیشتوانە پلانی بۆ دانراوە یاخود هەر خۆڕسکانە ژمارەی دانیشتوان زیادی کردووە کۆی کەوتێ و کارەساتەی کا خوڵقێ لە کەلاری شار ڕووی داوە؟ بێگومان پلانی سە تا سەت نییە، نەک لە شاری کەلارە، لە هەموو شارەکانی تریشە. بۆیە ئەبینین ئێمە ناو شاری کەلارە تا ئێستا گەڕەکی تەجاوزیشمان هەیە، بۆیە تا ئێستا لە ناو خوێندنگاکانە 34 دەوام هەیە، داوامی بەیانی، داوامی ئێوارە و داوامی مەسائیش هەیە. و هەنیە جاریش ئێستاشە بۆ من بزانم بە گوێرە و ئامارانی لەبەردەستمانە کەلار پێویستی بە چەندین خوێندنگەی تر هەیە، پێویستی بە خەستەخانەی باش هەیە، نەخۆشخانەی مۆدێرن هەیە، پێویستی بە دام و دەستگایە دەیان و سەدان دام و دەستگای حکومی و دام و دەستگای ئەهلی هەتا ڕێکخراوەکان لە ناو کریان، لە ناو بینایی کریان، بۆ پێویستەکە ڕەنگە لە ناو بینایی تایبەتی خۆیان نابن، بینایی مۆدێر نابێ، بۆی بتوانێت زیاتر خزمەتی شارەکە و خزمەتی چواردەوەرگەی بکە. لە ڕووی سەوزاییەوە بە پێی توێژینەوەکەی جەنابتان لەسەر شاری کەلار، تا چەند ڕێژەی سەوزایی گونجاوە بۆ شاری کەلار و گرفتەکان یاخود چۆن بڵێ سەوزایی هیچ گرفتێکی بۆ گەرمیان دروست کردووە لەوەی کە ڕێژەی ستانداردی نییە؟ شاری کەلار لەبەرەوە ناوەندی گەرمیانە، چە ئیدارەی گەرمیان چ لە ڕووی جوگرافیشەوە ناوەندی گەرمیانە و لە ڕووی پلەی گەرمیشەوە بەرزترین پلەی گەرمە لە هەموو کورسانە، لە هەموو هەرێمی کورسانە، هەر لە کەلار تۆمارە کرێ. بۆیە ڕێژەی سەوزایی لە شاری کەلارە ینی شتێکی حتمیە، پێویستە زیاد دە پێویست بایەخی پێ بدرێ. ئێمە لە جوگرافیا بە شێوەیەکی ستاندارد ڕێژەی سەوزایی لە ناو شارە پێویستەکات 115 ڕووبەری شار بێ، بەڵام بەداخەوە لە شاری کەلار بە گوێری ئەو توێژمە ئێمە هەمانە لە سە تا سێی تێنەپەڕاندووە. بۆیە ئەمە ئەبینی ینی کەمە ڕێژەیەکی زیاد لە پێویست کەمە، پێویستەکە زیاتر بایەخی پێ بدرێ، پێویستەکات ڕووبەری سەوزایی لە ناو شاری کەلارە گەشەی پێ بدرێ. ئێمە ڕووباری سیروانمان هەیە لە تەنیشتی شاری کەلارە، ئەتوانێت زیاد لە پێویست ئیسفادی لێ بکرێ بۆ سەوزکردنی شار، بۆ چواردەوری شار. ئەمە تەنها هەر ئەوە نییە ینی شارەکە سەوزەکرێ، بەڵکو تۆ ناوچەیەکی گەرمی و لە ڕووی سەوزکردنەوە ئەبێتە هۆی تا ڕادەیەک فێنەکردنەوەی شارەکە و ئەتوانی دەیان و بگرە سەدان پارک لە ناو شارەکەیە، لە ناوچەکەی دروست بکەی بۆ بەسەربردنی کات بۆ دانیشتوان و هەروەها سەوزکردنی شارەکە. هەروەها ئەوەش دیارە کە سەوزایی لە ڕووی زانستیوە وەکو سیەکانی ئینسان وایە بۆ دانیشتوان لە شارە، چونکە عادەتەن سەوزایی دار درەخت چیمەن هەموو ئەمانە بە پێچوانی ئینسانەوە ئۆکسجینەدا بۆی ئینسان و پێشوانەی درەختەوە دوانە ئۆکسیدەدا. دار وە سەوزایی پێویستی بە دوانە ئۆکسیدا، بە هەمان شێوە ئینسانیش پێویستی بە ئۆکسجینە، بۆیە هەردووکیان تەواوکاری یەکترین. ئەگەر هاتوو ڕێژەی سەوزایی کەم بێ، ئەبێتە هۆی کەمی ئۆکسجین تاکو ڕادەیەک، وە ڕەنگە ببێتە هۆی نەخۆشی، ببێتە هۆی تەنگە نەفەسی دانیشتوانی شار بە تایبەتی لەو شارانی کە ژمارەی دانیشتوانی زۆرە، و ئەگەر بکەتە ناوچەیەکی گەرمیشەوە گوشاری کەلار. مامۆسا، بەڕێستان وەکو شارەزایەک لە بواری جوگرافیا و تۆژینەوەگەشتان دیارە لەسەر شاری کەلار، بووە حتما ئەبێت درکتان بەوە کردوێ کە زۆر جار ئەوترێ مەسەلەن کەلار پێگەیەکی ئەتوانرێ ئەو بەری ڕووباری سیروان گەشەکردنەوەکەی هاوکات بکرێتەوە، یعنی هاوتا بکرێتەوە لەگەڵ کەلاری ئێستاایە، بۆ ئەوەی هەم ناوچەیەکی گەشتیاری لێ دروست بکرێەوە، هەم تیمەنێکی جوانتر، و هەم بەوەی کە ئاماژە پێکرد ڕێژەی سەوزاییش زیادەکا بۆ پێی ئەو بەری سیروان نۆژن، یان چۆن بڵێ گەشەکردنی بەخۆی ببینێت ڕووباری سیروان کەوێتە ناوەڕاستی کەلارەوە و دیمەنێکی جوانتر و ئەسفادەیەکی زیاتری ئەبێ بۆ شاری کەلار. جەنابتان لەم ڕۆوە ینی بەچی گەیشتوون لە توێژینەوەکەتانە؟ بێگومان بوونی ڕووبار لە تەنیشت شارە ئەبایخێکی زۆر گرنگی هەیە. ئێمە زانین ینی شار چەندین جۆری هەیە، و یەکێک لەو جۆرانی شار ئەکوێتە ئەو شارانی کە ئەکەون لای ڕووبار. تۆ تەماشاکە، ینی ئێمە دەیان شارمان هەیە کەوتوتە لای ڕووبارەکان، یاخود ڕووبارەکان کەوتوتە ناو شارەکەەوە، گو شارەکانی پاریس، لەندەن، قاهیرە، مووسڵ، بەغداد و زۆری تر. ئەم شارانە ئەگەر بینی بێتان، یاخود هەر سێرچێکت کردوێ لە ئینتەرنێت، ئەتوانی سەیریکەی چەند دیمەنێکی جوانی داواتە شار وەکو ئەوەی کە ئەیبینی. بەڵام لەناو ڕووکە ئەم ئاوا ئەم ڕووبارەکە بە ناو شارە تێ ئەپەڕێ، ئەتوانێت چ سکوتێکی لێ بکرێ. یەک، تۆ ئەتوانی ئاوەکە بەکاربێنی بۆ سەوزکردنی شار وەکو پێشتر باسمان کرد. دوو، هەر خودی ئاوەکە وەکو ئەتوانی بەکاربێنی بۆ خواردنەوەی دانیشتوانی شارەکە دوای ئەوەی کە بە فلتەرە تێ ئەپەڕێ. سێم، دانیشیان ئەوە کەرتی گەشت و گوزار، و ئاو ڕووبارێکێک لە فاکتەرە سەرەکیەکانی کەرتی گەشت و گوزار لە شارە. بۆیە ئێمە خوا ئەو سەرەت و سامانی پێماندا لە شاری کەلارە ڕووباری سیروانمان بە تەنیشتە تێ ئەپەڕێ، هەرچەند تاکو ئێستا سادەیەکی وەکو پێویست لێ نەکراوە بۆ شاری کەلار، ئەوە نەبێ کە تاکو ڕادەیەک چەند کەلەرێک چەند گەڕەکێک لە کەلار توانێنە سوود لە ئاوەکەوە گرن بۆکو خواردنەوە، بەڵام نەتوانراوە تەنیا جۆگەیەکی لێ دروست بکرێت بۆ شاری کەلار و بۆ چواردەوری شاری کەلار بۆ سەوزکردنی شارەکە. بەڵکو ئێستا ژمارەیەکی زۆر لە گەڕەکانی شاری کەلار وەکو سەرچاوەیەکی ئاوی خواردنەوە، ئێمە خەبەرمانێ زیاد لە 80 بیری ئێرتیوازی هەیە، و لە ڕێ ئەو بیری ئێرتیوازی نەتوانێنە ئاوی خواردنەوەی شاری کەلار دابین بکرێ. ئێمە پێمان باشە، و لە ڕووی زانستیش هەر وایە بتوانرێت لەمە دووە بە پلان بەشێکی گەڕەکانی شاری کەلار لە داهاتووە، چونکە حتمان شاری کەلار ماستەر پلانی هەیە بۆ داهاتوو، چەندین گەڕەک بخاتە ئەو دیمی ڕووباری سیروانەوە. هەرچەند ئەمە لە ڕووی ئیداریوە تۆزێک ئیشکال دروستەگا، چونکە ئەو بەر سەر بە قەزای خانەقینە، و خانەقین شتا گوێستایەکێک لە ناوچەکانی متەنازە عەلەیە ناکۆکی لەسەر کە عادی بەغایە، بەڵام ئەمە شتێکی نەکردنی نییە. نمونە هەیە، یعنی توانراوە شتیوە چارەسەر بکرێ. بۆیە لەلایەن حکوومەت و لەلایەن ئیدارەی گەرمیانەوە و لەلایەن خەمخۆرانی گەرمیانەوە توانێت ئەم خاڵێکی ئێمە ئاماژەمان پێکرد بە جدی وەربگیرێ، بتوانن بەشێکی کەلار بخرێتە ئەو بەری ڕووباری سیروانەوە. ئەمە هەر کیفایەت نییە و حوزی ڕووبارەکە بەرتەسک بکرێت، و ینی ڕێڕەوی ڕووبارەکە، مەجرای ڕووبارەکە ئێستا زۆر گەورەیە، بەرتەسک بکرێت و وەکو دجلە کە بەناو بەغا ئاچێ بتوانێت ئاوەکە بە شێوەیەک بڕات لە داهاتووە بە بەلەم و بە کەشتی، و بەمانەشە بتوانێت بۆ گواستنەوە لە ناو شارە ئیسفادەی لێ بکرێ، لەگەڵ ئەوەیش زەویەکانی چواردەوری کە بەگوێرەی ئەو خەریتی کە ئێمە بەردەستمانە، ئەم بەر ئەو بەری ڕووباری سیروان لە سنووری شارەوانی کەلارە نزیکی 2020 بۆ خۆی ڕقەمێکی زۆر گەورەیە، ئەتوانێت ئیستیغلال بکرێت بۆ کەرتی تەرفیهی، بۆ پارک، بۆ دروستکردنی دەریاچە، بۆ ڕێستۆرانت، بۆ ئوتێل، بۆ حتا گەڕەکی تر لەو ناوچانە گەڕەکی راقی گەڕەکی پێشکەوتو لەگەڵ ئەوەیشە باسنەوەی چەندین پرد بە هەردوو ئەو بەشی ئەمبەر ئەوبەری ڕووباری سیروانەوە بۆ ئەوەی بتوانێت هەردوو بەشی کەلار بە یەکەوە ببەستێ. بێگومان ئەمەیشە ئەبێتە هۆی جوانی و وا سیفاتێکی گەشت و گوزاری ئەداتە شاری کەلار کە نمونونێکی وا لە هەرمی کورسانە تایسە نەمانبینیوە. مامۆستا باسی گرنگی گەشت و گوزارت کرد لەوەی کە بتوان ڕێسوود لە ڕووباری سیروان وەربگیرێ. ئەمەوێ پرسیاری ئەو لێ بکەم لە ئێستاە گرفتێک یاخود دەنگۆی وشکردنی ڕووباری سیروانەیە بەوەی کە لە سنووری حدودی ئێرانەوە کۆمەڵێک بەندا بوو لەسەر دروستەکرێ، ئەگەر هەیە کەس ڕووباری سیروان بە یەکجاری چۆمەڵی وشک بکەن و هەندی سەرچاوێکی زۆر کەمی بمێنێتەوە بۆ ئێرە، ئەمە تا چەند مەمثلەن گرفت دروستەکەات چۆن بڵێ خراپی ئەم وشکردنی ڕووباری سیروان چیە بێ لەسەر کەلار، ینی لایانی ئەرێنی چیە بێ؟ بەڵێ، ئەوەی من بزانم یعنی شتێکی وان نیە بتوانێت حکوومەتتی ئێران یان هەر حکوومەتێکی تر دەست بگرێ بەسەر ئاوێکە کە ئاوەکە پێوتێ ئاوی نێودەوڵەتی. ڕەنگە بتوانێت بەنداوێکی لەسەر دروستکە، ڕەنگە بتوانێت ڕێژی ئاوەکە کەم بکاتەوە و بەکاری بێنێ ئەویش پلانی خۆی هەیە توانێت بەکاری بێنێ بۆ کشت و کاڵ و بۆ سەوزکردنی وڵاتی خۆی. بەڵام ئەوەی ئێمە ئەزانین لە ڕێککەوتنی نێوان دەوڵەتانە چه ڕووبار بێ چه دەریا بێ چه حتا ئاوە گەورەکانی تریش بێ هیچ دەوڵەتێک ناتوانێت و پێویست سەتاسەت دەست بەسەر ئاوە بگرێ. ئەمە شتێکی حتممیە و نوان نازان بتوانێت ینی دەستی بەسەرا بگرێ و جاری ئەوەی شە نەکراواتۆ ئەبێ لە پلانی خۆت نەوەستی ڕووباری سیروان ئێم ئازانین ینی لە چرکەیەکە نزیکی هزاران مەتر مکعب ئاوە چێ هزاران مەتر مکعب ئاو حتا ئەگەر 500 مەتر مکعبیش بێ هەر زۆرە، ئەگەر 100 مەتر مکعب ئاویش بێ تو هەر ئەتوانی بۆ جوانکردنی شارەکە بۆ سەوزکردنی شارەکە و بۆ دابینکردنی ئاوی خواردنەوەی شارەکە هەر بەکاری بێنی. لە ڕووی پیشەسازیەوە مامەسانەڵدات گرنگی کەلار لە چیایە و تا چەند گرنگکە بۆ پیشەسازیکردن و لە ئێستاە تا چەند گرنگی بە کردی پیشەسازی دراوە؟ بەڵێ، کردی پیشەسازی یەکێکە لەو کەرتە پێشکەوتوانەی وڵاتان و لەناو وڵاتانیش لە ناو شارەکانە و ئێمە شارمان هەیە بە شاری هەر پیشەسازی ناسراوە، بەڵام بەداخەوە لە هەرمی کورسانە شارێکی وامان نییە و ئەمان شێوە شاری کەلار پیشەسازی هەیە، پیشەسازی قەبە و قورس و ئەمە نییە، بەڵکو کۆمەڵێک دامەزراوە هەیە، کۆمەڵێک کارگە هەیە کە تاگوڕادەیەک داواکاری یان پێویستەکانی ناو شاری کەلاری پڕ کردوێتەوە وەکو پیشەسازیەکانی پلاستیک و ئاسنگەری و ئەلمنیۆم و حتا دارتاشی ئەمانە وە پیشسازی تریشمانەیە هەویرەمەنی دروستکردنی شرینی پیشسازی دروستکردنی سەمون هەموو ئەمانە ئەمە ناکرێ باس نەگرێت لە ناو شاری کەلارە بوونی هەیە. بەڵام ئەوەی کە پێویستە زیاد لە پێویست باس بکرێ و جەخت لەسری بکرێتەوە بیەکەیە ژینگەکەی شاری کەلارە و گونجاوە بۆ کۆمەڵێک پیشەسازی بۆ نونە پیشەسازی تەماتە بۆ نونە پیشەسازی سپیایی شیرەمەنی و پیشەسازی کۆمەڵێک بەربوومی تر، پیشەسازی کۆمەڵێک کەرەستە و کانزای تر کە لە منتەقەی گەرمیانە یادەکە خاوەکە هەیە ئەتوانێت لە دەوروبەری کەلارە دامەزراوەی پیشەسازی دروست بکرێت و ئەمەیشە چ بە کردی تایبەت بیا بە کردی حکومی ئەتوانێت دروست بکرێت. بەڵام ئەمە پێویستی بە پلان هەیە، پێویستی بە خەمخۆریە، پێویستی بە بودجەیەکی زۆر هەیە کە لەلایەن حکوومەتەوە ئەتوانێت بنیاد بنێت یاخود لەلایەن حکوومەتەوە دەستی پارەدارەکان دەوڵەمەندەکانی شار و چواردەوری شار بگیردوێ شوێنیان بۆ دابین بکرێت بۆی بتوانن بەعایق بە کردی پیشەسازی بدەن. پیشەسازی خۆتە زانی هەر ئەوە نیە تۆ دامەزراوەیەک دروستەکەی بێگومان کە دامەزراوەک دروست کرد کەرەستە ئەبێ بۆ پەیدا بکەی، سەرمایەی هەبێ، کەرەستەی خاوی هەبێ، لەگەڵ ئەوەیشا دەستی کار کە ژمارێکی زۆر خەڵک و شارەزایان و پسپۆران تیا توان دەست بەکار بن. لە هەموو ئەوە گرنگتر ئێمە زانین نەک لە شاری کەلارە، لە هەموو هەرمی کورسانە هەرچی ئەو کەرەستە و خۆراک و کەلوبەرانی کە بۆمان دێ زۆر بە کەمی ڕێژێکی زۆر کەم ئینتاجی ناوخۆیە، بەڵکو هەمووی لە دەرەوە دێ تۆ لە ڕێی ئەو دامەزراوە پیشەسازیەوە توانی بایەق بە بەربوومی ناوخۆی خۆت بدەیت و بازارەکانی خۆت بە بەربوومی ناوخۆی ببژێنیتەوە و ئەگەر زیادیش بتوانی هەناردی دەرەوەی بکەیت. واتاکلر لروی پیش سازی و توانی برهمی ناو خوی خوی هبه و اگر اتوانی اتوانی چه برهمی که هبه واتا چه کرسته اگه کل کلارا دست دابوی که لانی پیش سازی پی بهیز بید بله کرسته اما بدو جور باسه این کرسته خوراک چه اوی که موسمی بید اوی که ورزی بید یعنی اوی که دائمیش بید لری او زیوزارانی که لدور بری شاری کلار و لرگی او رباری سیروانو او آوازورو اتوانید استغلال بکرد با درست کردن و بنیادانی کرتی کشتوکال او برو ما ورزیانه اما ازانین زوره ولی همون مهمتر تماته ها تماته خود زانی دوشاوی تماتهی لدرست کرد با یکی اگر لو خواردمانیانی که بردوام بکار هندید طبعا کودت کشتوکال نابید لعنی آجالی بیر بچه لعنی آجالیش لگرمیانا چیل رابردو چیل استاشا بایخی گرنگی هیا چی وکو برهمی سپیاگی شیرگا اتوانید لبرهمی سپیاگی دیان جور شد دروس که وکو ماستو پنیرو قیماغو گیمرو همو برو مگانی تر که خودی شیر لبرو بومی شیرینیا لبرو بومی شتی تر بکار اهن ریو ایکی که لخالا گرنگ کن لگل او گوشتی سور گوشتی مریش گوشتی پلور اتوانی بکار بینی ولا پیش سازیه بکاری بینی بو بازار کردنی و لگل اوش بو دروا چی بو ناخو یعن بو دروا به همان شیوه ایما پیش سازی اتوانی لانی کلو پلو کرسه بکار بینی مثلا ایما گرمیان لهمو ناوچکا که علی گرمیان یکسر بیرد بولای نوتو غازی سروشتیه چیه نوت رجی گزور لا گرمیانه هیا لا او بلوکانی که لهمو حریمی کرسانه هیا اوی من بزانم لا چوار پینج بلوکی کت نوچکانی گرمیانو هل لنا منطقی قادر کرمو هل لنا منطقی شاکلو منطقی بشی باشوری قراخو اما نو کمالک بلوکی هیا که رجی گزور نوتی تی هیا تو هر ناکرین نوت در بینی تو بی هناردی در روی بی اتوانی نوتکه بکار بینی با مشتقات نوت، با بنزین، با گاز، با گریز، با جورهاشتی تر که لپیش سازی اتوانی بکاری بینی و لکلار و چواردوری کلارا اگر خمخوری ها بی اتوانی پالاوگه دا بینی اتوانی حتی اویستا دنگوی اوهی که درست کردنی شوینی و برینانی کاربایی که امش اتوانی هر لرگه نوتی نوچه کلار و گرمیانو اداری کردنی ما مسا مقدار لکوتای برنامه کنه زیکه بینو پیشوی پرسیاری در انجام تو جنیو کولی کومه پرسیاری ناوی کلار لی کوم بپیو تو جنوی کتول سر کلار کردو د پما بلکتی بغشت اماجو بناوی کلار کردو وک د اوسر ساوانی اماجن بناوی کلار کردو یعنی ناوی کلار بو چی اگرن نو بله طبعا ناوی کلار کومله لسری کومله دراسه کرا مثلا بوچون یک هیا علی ناوی کلار لکلار رو هاتوا واتا دیه که دابراو دو لرگای سرکی واتا ام رگای ایسا که سلمانی کلار جلولا بعقوبا بغدا پیکا و دبستیتا و لکون دابونی نبوا بوی کلار لدیه که دورو لاری بوا و لعودانی و شهرستانید پیش و ببید بسنتری قضا یکی کتر لرافکان علی ناوی کلار پیدا چه لکلیار رو هات بید اما ایش ببلگی اوی ام ناو چه شونی کلا اسک بو بتابتی ناوچه شاکلی نزیک لکلار به منزلگای اسک بناوبانگ بو یکی کتل رافکان پیوای کلار لکلات واتویت امیش بو وتای قلای پرژین اماشش بو بونی قلای شیروانه دکاد لناوچکا که شینواری کی دیرینا رافی کتر علی کلار لکلاو ویرانو الخربه بعربی هاتو امیش بو ملائکه اولادی لکوندا کلار کن بوا پیشتر کلاو بوا بلام دواتر لیلن عشرتی جافو دیسان آودان کراو تو تیدا نشجیبونه تو بویا کمالک رافی بو کراو که هر یک کلم رافانا کمالک خالی تیا که نشانه اوی تیا کلار هر لکون و جگای کوبنوی دانشتوان و کوبنوی مروف بوا بلام یما زیاتر بو اوا اچین لکلات وات بید چونکه قلای شیروانو او تپای کلسری دروس کراوا بخوی میجوی که دیاری نیا و پی اچید لو قلاو لو گردو هات بید که ایستا کلاری پی ناصری تو ما مثلا مقداد کتا پرسیارم بوا اکم لکوی او توی جنوی که تو لسر شاری کلار کردو تا دیار همو توی جنوی که در انجامی هبه در انجام این توجنوی تو با چی گیشتوی لسر شاری کلان؟ بله یکی گلو در انجامانی که من پیا گیشتوم زیاد بونی زور خیره جمعه دانشوان لکلار بو و گل پیشتر اماجه من با سر جمعه دانشوانگان کرد بلام با تایبتی تر لسالی 1977 با 87 اما لجغرافی دانشوان اماجه من پیا کردو و باسی اگین که ادمان رژی دانشوانگی 21 لصد بوا یکی کتر لو در انجامانی که پیا گیشتوین اویش کوچی زوری لدینشینان بو چلا سنوری اداری قضای کلار و یا خود لناوچگانی تر و با سنتری شاری کلار و اویش بو هوی زیادبونی جمعری دانشوانی شارکا به همان شیوه در انجام کتر که اماجه من پیا کردوا اویش گواسنوی کمالک ناوچه پیش سازی بو که کاتی خوی لسالانی 1980 و نواتگان لناو شاری کلار بو و به همتی شاروانی کلار و همتی اوانی که پلان اندانتوانیان ام ناوچه پیش سازی لناو سنتری شاری کلار و بگوازنو بو دروی شاری کلار و ایسیش یکی که لناوچه پیش سازی گرنگگانی ناوچه گرمیانو بگره همو کرسانیش که ریجی که زور هم لروی روبرو هم لروی فیترو لروی وارمنو لروی همه وشتانو ناوچه پیش سازگه بربلاو بو خریگی کارو کسابتی خوانن و کومالی کتر در انجامی تر پیا گیشتوین بلان بداخوا وگو پیشتر باس من کرد یکی گلدو رنجامان که پیا گیشتوین کمی ریجی سوزایی شاری کلارا لیرا و دعوا اکم ل اداره گرمیانو و خمخورانی شاری کلار بایخ با کرتی سوز کردنی شاری کلار بدن اوم لبیر نچه لشاری کلارا بگیوری او توی جنوی اما روبری زوی بطال زوره که 15 لسطا ام زوی بطالانا اتواند استقلال بکرید بو همو کرت خزمت گزارگان لناوی کرتی ترفیهی که رژی سوزهای لناوی خواه گرید او بله زور سپاس ما مساگر لکوتایا او تی جنگ سیگد ما بیمیلی زور سپاس با ایو دستان خوش بیه هیوادارم بردوام بن سپاس بو مقداد شاکری مامستای زانکوی گرمیان اوکات مامستای بشی جغرافیا کل برنامه امرو لگل مانبو مندو من کردی بیسرانی عزیز برنامه پرسینی امرو پیشش کردن تا دیدارو برنامه کتر بخزمتی وی عزیز اگمو خواتن لگل مالاوه